Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí no 104.6 de FM en Radio Cornellá, para todos vosotros, dúas oreñas de radio en galego. Como sempre, darlle a benvida, moitísimas grazas ao noso técnico Kiko Berinchón, que sin él non sairía isto adiante. Como non podía ser de outra forma, benvido, Armando. Moi boas tardes, señoras e señores. Saben vostedes que onte foi o día de Rosalía, non? Farían ese caldiño de gloria, non? Eu acabei no hoxe, comecei no onte, pero acabei no hoxe. 187 anos. Sí, vale, sí, señor. Que antes dicían que Rosalía nacera o día 24, non, foi o 23. Foi o 23 cando naceu ela, sí. Moi ben. Bueno, pois, queridos ointes, para adubiar todo isto ben, sempre poñemos un bocadinho. Sempre poñemos un pouquinho de música. E despois poñémonos en contacto con Galicia, porque dende alí recibimos crónicas, sí. Recibimos noticias, recibimos informacións, cousas interesantísimas. Un bocadinho de música, pois, aí vamos. Tecedeiro do meu liño hai unha voltiña máis, que anque traballe esa noite, corpo non ha de faltar. Que anque traballe esa noite, corpo non me faltar. Vamos alá, xa temos o outro lado do fío telefónico, o noso correspondente na Costa da Morte. Vamos alá, falamos. Temos que lle preguntar se nevou ali ou non. Hombre, no. Pues mire, ahora que me preguntades que está nevando, sabedes onde estou? A tal hora estou en Lugo, que os capades, non nevou aquí aínda, así que non creo que poda dicirvos, Sí. Se non estaría mentindo que na Costa da Morte nevou, porque se aquí non neva, ali ainda non. Algo caído, algunha folerpiña caído aquí na provincia de Lugo, pero poucas folerpas caeron, non? Na provincia, sí, na provincia, lóxicamente, temos noticias disso, pero hai temporal, aí na costa sí que hai temporal, porque... Sí, pois bueno, eu agora regresaré agora a tarde, deron moita auga para a volta de aí a media tarde empezar, volve a entrar outro frente, pero xa é de vento do sur, vendo abalco, as temperaturas van a baixar van a subir e xa non hai risco de neves. O que si houve bastante fresco estes días, eso si, houve moito fresco, sin chegar a nevar, alguna, pues eso, granizada, sí que caiu e bueno, aquí estamos. Pois pues nada, empezo vos contando un pouquinho tamén, pola mañán cerrouse o Congreso Educa na Coruña, no que estuvemos tamén como representantes da Costa da Morte, tanto Fina Paulos Lareo como eu, pues eso, falando de inteligencia artificial na educación, un congreso, por cierto, que reúne a moitísimos profesionais de toda a parte do mundo. Había xente de Argentina, carai, había docentes de Perú, e, bueno, había xente de todos lados. Entón, acabou agora a mediodía o congreso con charlas, conferencias impresionantes sobre novas metodologías educativas, que da gusto ver que como realmente, si se care, se poden facer moi ben as cousas, non? E bueno, aí estuvemos estes tres días, tanto xoves como o vendres como o sábado, contando tamén algunha cousiña relacionada con IA, contando tamén algunha cousiña relacionada con radio, e radio e inteligencia artificial, as dúas cousas. Sobre muy todo bien, proyectos, bien, pues, os proxectos escolares que están salindo. Pois moitos parabéns para ti, porque felicitacións, porque ese traballo axuda precisamente non somente a ti como profesional, senón tamén os rapazes que ti das adiante. Poquinho algunhas das noticias así máis importantes. Fixadevos, hoxe salía un artículo que chama moita atención, porque se están abrindo panaderías na Costa da Morte. Están abrindo panaderías, pero hai falta de personal para traballar. Como ben sabedes, bueno, as panaderías na actualidade distan moito de ser as panaderías antigas, que eran antes, sí, onde o que se facía era vivir de noite e dormir de día. Exactamente. Pois como temos eses procesos de usar moito tema conxelado e tal, entón xa non se amasa o pan como se amasaba, nin esas cousas, entón o tempo aforrase de outra maneira. Non, pero bueno, ainda hai xente interesada en volver a ese plano artesanal, a mostrar que se pode facer o pan como antes, ainda que racionalizando, evidentemente, tendo pues, condiciones de traballo máis dignas, pero sin embargo non será atopado ainda xente pues, para as panaderías, non? Aquí últimamente está se queixando bastante o sector do pan e bastante o sector, supoño que tamén o resto de España, polo tema da hostelería, non hai camareros. Entonces agora vai empezar a temporada alta, que empezará aí no mes de marzo, coincidindo xa coa Semana Santa, e hasta o mes de outubro e noviembre, e hai grande carencia de profesionais. Eu acordo un ano pasado en Laxe, acudir a un restaurante, pois un restaurante que non vou dar o nome, porque se come moi ben habitualmente, non? Pero bueno, chegamos ali no mes de julio, e claro, e cando acabamos, me tuvieron que pedir perdón, porque tardaron moitísimo en atendernos, porque non atopan xente para traballar. Claro, no, normal. Bueno, son sectores que igual tamén necesitan un pouco dignificar, non, as condicións laborais, eso está claro. Bueno, o empresario, por outro lado, tamén mira os custos laborales e a veces pois, o resultado parece que non dá casar. Claro. Por un lado, nem por outro. Pero bueno, supoño que será un problema tamén por aí, pola vosa zona. Tamén hai que considerar que quizá ves un pouco estacional o feito de que non aparezan persoas profesionais, porque lóxicamente, bueno, pois o manter profesionais como é debido tamén compre valoralos. Claro, e ademais pues, está o tema de que hai que cerrar eses meses de inverno nos que non hai xente, non hai unha estabilidade tamén. A xente ao final busca tamén estabilidade, claro, está, pois pues, non se atopa. Bueno, comentar tamén que máis de 3.400 persoas e autónomos da provincia solicitaron as axudas dos plans de emprego local que saca a Diputación Provincial últimamente cada ano, e están favorecendo pues, sobre todo que xente con diversidades, con axudas autónomos que están pasando un poquinho máis complicado, pues, acceden a este tipo de axudas, o cal pues, desde aquí tamén queremos recoñecer. Por outro lado, decirvos que en Carballo, Gestacua, que é unha empresa da gestión da auga de Carballo, está ponendo en marcha tamén un proxecto de inteligencia artificial para coñecer como é a demanda da auga, como se gasta a auga, como se debe racionalizar a auga, recollendo datos e información da rede de abastecemento de auga de Carballo. Chamase o proxecto Acuia, vale? É hai un xogo de palabras entre auga e inteligencia artificial, e un proxecto moi interesante que está posto en marcha tamén por outras zonas de España e reconhecida por parte da Unión Europea, porque pues, é un paso un pouco para racionalizar o uso da auga e aplicar a demanda cando pues, de alguna maneira pues, sexa menos. Anda, moi ben. Aplicación das novas tecnoloxías, sí, moi ben, Carballo. Sí, aparte que agora supoño que aí no vosa comunidade pues, tamén vedes o que está pasando, non? Coa escasez de auga. Coa escasez, sí. E a xente só vos acorda eso cando hai escasez, que é complicado de entender, non? Porque tanto agora nos aquí en Galicia este ano, pues, posiblemente foi un dos anos máis lluviosos nos últimos 20 anos, Claro, pero, a xente non se acorda de que acabamos de pasar un branco no que houve concellos nos que tuvieron que aplicar restricciones de agua. Cuando facemos la compra na casa, siempre digo, chega a compra a casa, parece que non hai fin, non? Sí. Despois, cando vas, a compra vai diminuindo, vamos quedando sin recursos na casa, vamos vendo que hai que empezar a racionalizar. Exactamente. A mentalidade do ser humano é curiosa, pero funciona así. Entonces, bueno, iniciativas como neste caso a de Carballo, do Concello de Carballo, van a axudar a planificar a auga para que cando se chega a esos momentos de máis escasez, por lo menos se poda levar con un pouco máis de con un pouco menos de restricción. Moi ben. Se fixo o traballo para ver. É unha cousa interesante, moi interesante, sí, sí. Bueno, máis consignas que contarvos, por exemplo, que Ponteceso, o Concello de Ponteceso investe máis de 87.000 euros na reforma das rúas de Corme. En Corme está habendo, como na maioría dos povos da Costa da Morte, un gran problema, e é que toda a rede de abastecemento ven dos anos 60, 70 con tuberías de fibrocemento, e é un gran problema no tema do abastecemento da agua. Xa sabedes que falo bastante destes temas porque tamén é importante concienciar. As redes de abastecemento de fibrocemento son cancerísimas. Moito. Está absolutamente moi malas. Sí, sí, e entonces estás intentando a pasos asigantados en todos os povos gracias ás subvencións fundamentalmente que chegan da provincia, non? Da Deputación de provincia, ir cambiando toda esa rede de abastecemento e poñendo a por redes pues eso, de PVC, novas, xa, que claro, de alguma maneira cambian eso. Pero non hai cartos suficientes para facelo tan rápido está, como, sí, sí, como sí, fose posible. Para que vexades que a veces xa non é só a calidade da auga que ten que chegar. Pero claro, se temos redes de abastecemento prehistóricas, pois pues, a cousa pues, complícase. Complícase máis. Hai que poñerse o día nesas cousas porque é importantísimo, igual que a uralita tamén era era moi perxudicial. O gaia que iso vai para dentro. Tamén destacamos aquí as queixas de que o antigo faro Touriñán pois está moi deteriorado. Bueno, as ventanas están chas de óxido, nos din por aquí dende a Asociación da localidade denuncian un pouco pues, que se está deteriorando este faro e que non se está cuidando nada, e isto pues, pues, fai que se poda perder un recurso ben importante dentro da localidade de Camariña, ¿no? Camariña, entonces, bueno, sí. Quedamos aí un pouquinho con esa demanda, recordando pues, que podedes acceder a toda a información www.quepasanacosta.gal, que mañán repetiremos o programa en Radio Roncudo pues, a partir das 10 da mañá. Moitísimas grazas, a verdade é que teñas unha feliz semana, Óscar, e moitísimas gracias pola túa crónica semanal que sempre ven acompañada de noticias interesantísimas, señor. E que se poden ampliar, como diste, precisamente nesa páxina extraordinaria que pasa na costa.gal. De verdade que para nós é un prazer e unha honra terte aquí cada fin de semana. Gracias a vos pola confianza, hoxe xa vos digo desde aquí, desde a cidade desde a cidade de Lugo, con todo o cariño, sempre facendo un huequiño para sempre en Galicia cada semana. Moitísimas gracias. Ata logo. Grazas a ti, Óscar. Pasa ben. Bueno, pois despedimos a Óscar despois desta crónica fantástica e bocadiño de música, como sempre. Sí, claro.